Sådär ja, då hoppas jag alla har fått en liten kaffe och lite tilltugg. Då är det tänkt för en lite mera diskussion här, och vi har en frågestund mot slutet också. Men först ska vi gå igenom panelen här, och Jesper Ekeroth är ju då universitetslektor i Örebro universitet. Doktorerade på JO-ämbetet. Och så Karin Åhman som är universitetslektor i Uppsala. Och du är också ordförande i ägarfrämjandet. Ja, generalsekreterare. Generalsekreterare, precis. Och så har vi våra inledningstalare med här också. Men det är faktiskt så här att jag har 5 poäng kvar på juridiska... jag vet inte vad ni heter nu längre, men på rättsvetenskapen i Örebro, så jag har anledning att träffa henne. Kanske på 5 poäng. Ja. Precis. Ja. Jo, under pausen dök upp en fråga som jag tänkte jag kunde göra till min inledningsfråga. Och det är just det här med författningsdomstol då, som ju är ett tvistämne här. Och Joakim, du uttalar ju dig skeptiskt om att det inte kanske hör hemma i en svensk kontext. Varför då? Alltså, min grundtanke, för jag kanske får den där mikrofonen. Ja, det hörs. Det skrev jag i min avhandlingskommuniké 6. Jag har väl inte hållit fast vid den. Det är att om man tittar på mänskliga rättigheter och så att säga, balansen mellan den enskildes rättigheter kontra majoritetens rätt att bestämma, statens rätt att styra och så vidare. Ja, då tror jag man kan hitta en balanspunkt som är ganska generell och som i princip gäller ungefär på samma sätt för alla världens demokratier, någon slags universell god harmoni i ett demokratiskt samhälle. Och det tror jag man kan, det tror jag inte skiljer sig väldigt mycket från land till land. Däremot när man diskuterar vilka institutioner man ska ha i ett visst land som ska upprätthålla det här skyddet, då ser det väldigt olika ut. Då är det en följd av historiska traditioner, det är en följd av rättskultur, rättshistoria, värderingar, kultur i vidare mening och så vidare. Och då kan man alltså inte utan vidare tro att man kan införa en författningsdomstol som man har i Tyskland till exempel, överallt i hela världen. Det skulle göra mer skada än nytta. Man får se varje land för sig, hur utvecklar man de institutionerna på bästa sätt för att värna de här rättigheterna som jag tvärtom menar är i stort sett de samma i alla världens länder. Om man tittar mer konkret på det svenska rättssystemet, så menar jag att det stora problemet är ju att svenska domare inte vågar utöva den omprövningsrätt som i och för sig har rätt att göra. De har rätt att utöva en viss gräns, men sen så begränsas det av det så kallade uppenbarhetskravet i den svenska regeringsformen. Sen finns ett annat problem, och det antyder väl du, tror jag, i ditt anförande, nämligen att även myndigheter enligt den svenska grundlagen får lov att utöva en omprövningsrätt. Det tycker jag är fel. Man ska ta bort myndigheternas möjlighet att utöva en omprövning. För det fungerar inte i praktiken. Det är otänkbart att Skatteverket eller Vägverket eller vem det nu skulle vara, någon liten tjänsteman där, skulle underkänna någon riksdagsstiftad lag. Så går det inte till. Men däremot kan man avmystifiera själva normprövningen som sådan. Och inse att det inte är så märkligt om en domare som är van vid juridisk metod läser en lagtext och finner att den strider mot grundlagen eller Europakonventionen eller vad det nu är. Åtminstone så som de har tillämpats i det här fallet. Det är sedvanlig juridisk metodik. Och det behöver inte göras krångligare med komplicerat än vad det är. Alltså motståndare till lagprövning försöker ofta framställa detta som en väldigt komplicerad operation. Men alltså Bertil Bengtsson som var professor i Uppsala, han var inte så mycket för lagprövning, han var också justitieråd. Han menar att det är inte så konstigt att bland förespråkarna för lagprövning så återfinner vi Stig Strömholm och Gustav Petrén. De är så allmänbildade, de kan så mycket, de är så lärda. Följaktligen tycker de att det här vore en bra idé, men en vanlig enkel domare kan inte ge sig in på sådana här svåra rättigheter. Det här är helt fel, alltså helt galet. Det här är en sedvanlig juridisk metodik. Att man tittar på en viss lagtext och finner om den strider mot en annan lagtext. Vad som saknas hos svenska domstolar, domare, det är den fundamentala insikten att det finns lagtext av högre dignitet, av högre rang. Det vill säga grundlagen, EU-rätten och Europakonventionen, de är av högre rang än vanliga lagar som finns till riksdagen. Det är den insikten som behöver spridas, och det är mycket, mycket viktigare än att man skulle tillskapa en författningsdomstol som vi inte riktigt vet hur den skulle fungera. Sen så kan man ju tänka sig konstruktionen för en författningsdomstol som skulle fungera ganska bra. Och eftersom vi pratar mer eller mindre bra, vi talar om grundlagsutredningen, och det har ju kommit en del expertrapporter, varav jag ingick i den grupp som skrev en rapport, där man bland annat lägger fram då förslag till både hur man skulle kunna ta bort uppenbarhetskravet och hur man faktiskt skulle kunna införa en författningsdomstol eller att man å andra sidan stärker laglott och ger det en starkare position. Så de här alternativen har ju diskuterats och presenterats ganska nyligen, mer så att säga juridiskt, tekniskt. Jag såg att det hade kommit nu som en SOU. Jag har tyvärr nu tappat bort numret, men det är alltså SOU 2007:69, något sånt där som heter normkontroll. Okay. Karin Norman, vore det inte bra för äganderätten och för medborgarna att veta att man kan få lägre lagar prövade i en domstol? Ja, jag tänkte att jag vill komplettera Joakims bild lite mer kortfattat, för jag tror inte heller egentligen på att en författningsdomstol är lösningen i ett svenskt perspektiv. Och ett skäl som är ganska pragmatiskt är ju att det är inte, som det är idag, ens politiskt möjligt att genomföra. Jag tror inte att man skulle kunna nå konsensus i den frågan. Och det finns ju gamla traditioner, det handlar om grundlagsutredningar, att vi ska uppnå någon slags gemensam lösning, för att grundlagen är den gemensamma minsta nämnaren. Sen så den nivån som alla ska skriva under på, oavsett det politiska rådande läget. Och det är den traditionen som de här utredningarna vilar på. Så det är ett svar, och det kanske inte är så tillfredsställande, men sen tror jag då att det kanske bärande skälet är att vi behöver nog inte det, men mot bakgrund av lite grann det som Joakim säger. Däremot tror jag att vi som läget är nu kan få till stånd en ökad normprövning som redan har påbörjats. Och jag tror också att det arbete som grundlagsutredningen gör nu kan generera att man tar bort det så kallade uppenbarhetsrekvisitet. Sen kanske inte det heller gör någon revolution i sig. Va? Det handlar om kultur och juristutbildning och väldigt många andra faktorer. Men jag tror att det är en väg som är påbörjad redan. Precis. Därför tror jag att författningsdomstol kanske skulle, att det skulle ändra det från svart till vitt, så att säga. Precis, men så kan man ju säga då, Jesper Ekeroth, att i och med att, för det ser man när man tittar i diskussionen, att just svenska domstolar har varit väldigt försiktiga med normprövning. Jag läste någonstans att den första normprövningen som gjordes var 1936, tror jag, när det var en kapten Lübeck i flottan som tvingades över till flyget, det nybildade flyget, enligt en kunglig författning, och han ville inte det, så han överklagade ändå till Högsta domstolen och fick rätt, där det då i dåvarande grundlagen sades att man inte kunde flytta en statlig tjänsteman på det sättet. Så då gjorde alltså Högsta domstolen en normprövning, men det har ju varit väldigt få sådana fall. Tror du, Jesper, att man verkligen skulle få igång normprövning utan att man samtidigt gör det tydligt, väldigt tydligt i grundlagen med en författningsdomstol, att det är det som ska gälla? Ja, jag vet inte. Min uppfattning, jag är lite förvirrad när det gäller just frågan om en författningsdomstol. Vi har väl två högsta domstolar i Sverige redan. Och vi har väl, om man så vill, två författningsdomstolar i Strasbourg och Luxemburg. Och ska vi ha 50 domstol på toppnivå, det måste vara ganska förvirrande för medborgarna i största allmänhet där. Och så, och när det gäller frågan om lagprövning och normprövning kopplat till en sån här författningsdomstol, så jag undrar om det är så många fall som kommer uppmärksammas per år här. Jag tror till exempel att det är bra att ha varit uppenbarhetsrekvisitet, för det är svårt att förstå. Det är väl en produkt av en politisk kompromiss. Men jag tror inte det skulle vara någon stor förändring och förstärkning av rättsstaten. Så. Det som jag tror är det viktigaste av allt, det är att man får en rik praxis, rättsreglerad praxis, när det gäller fri- och rättigheter och när det gäller regeringsformen, så att det blir ett levande instrument. I dagsläget är det lite som en död fisk helt enkelt. Det är svårt att förstå hur vi ska tolka fri- och rättigheten i andra kapitlet i regeringsformen. Och jämför vi det med Europakonventionen, där man liksom hela tiden har en rik produktion av rättsreglerade avgöranden, så känns det som att man tittar ju hellre på den än på regeringsformen, som man knappt förstår. Därför att det finns inte processuella mekanismer för att få den här önskvärda mängden prejudikat som vi behöver. Och sen om man ska ha författningsdomstol eller inte, jag tycker det avgörande är att vi får den här praxisen. Precis, nej, men det tror jag då att vi är alla överens om, att komma igång med den praxisen, med att det här uppenbarhetsrekvisitet. Ni vet att det är ju det att som sagt, Högsta domstolen ska ju då överpröva en riksdagsbeslut, men det skrivs då in 1974 att det får bara ske om den här nya lagen då uppenbart strider mot grundlagen. Och det gör ju det att domstolarna har blivit ännu mer rädda att röra i några lagar. För det står i grundlagen att man får bara göra om de här lagarna är väldigt, väldigt korkade. Och om man var försiktig från början, så blir man inte mindre försiktig med en sån skrivning. Och naturligtvis att den tas bort får säkert effekt, men jag undrar om man verkligen får igång den här praxisen om man inte gör det tydligare. Alltså det är jag inte riktigt förstår. Men du är inne på att det skulle komma från EU-nivå. EU-praxis skulle kunna hjälpa de svenska domare att bli bättre. Jag tror vi talar om två lite olika saker. En sak är ju att pröva författningars grundlagsenlighet till exempel. Och en annan sak är ju att pröva beslut, alltså förvaltningsbeslut eller domar i enskilt fall då. Huruvida det är förenligt med regeringsformen och så vidare. Det är två lite olika saker där. Och jag tror just att det väsentliga är ju, man kan ju få prejudikat i båda fallen någonstans. Men det viktiga är bara att vi får processuella mekanismer så att det blir lätt för medborgarna att få klara besked i enskilda förvaltningsärenden. Kränker det mina fri- och rättigheter eller inte? Och där kan man då tänka sig olika tekniker, att man kanske direkt kan vända sig från högsta instanserna i ett enskilt fall och få viktiga grundlagsfrågor prövade. Fredrik. Det finns en risk att det blir oerhört akademiskt vad vi menar med en konstitutionsdomstol. Det behöver ju inte vara mycket svårare än så. Alltså, vi har ju virvar av gånger av migrationsdomstolen till exempel, som när först en myndighet fattar ett beslut och överklagas, så går det till en särskild migrationsdomstol, finns anvisad på tre platser, och överklagas och sen till migrationsöverdomstolen, så återvänder till särskilt angivna domstolar på tre orter. Alltså, den biten går att lösa. Det viktiga är ju att man får den här möjligheten till stånd, och det tror jag att vi är mer överens på olika sätt. Och här, nu ska jag polemisera lite med dig. Jag har sparat en god bit här sen ditt anförande. Ja, vi kanske håller på att stunta. Även om det är så att domstolarna har fått en större makt, så ska vi veta att det fortfarande är politiska lösningar som är normen för svåra problem. Till exempel när det kommer till integritet kontra FRA, så har vi en integritetsskyddskommitté. Det står det av politiker, där min kollega Annie Johansson gör ett hästjobb för att försöka få det så bra det bara går. Och där fattas de här besluten istället för att få en prövning och se, kränker FRA och de nya möjligheterna till signalspaning den personliga integriteten? Och mitt svar är entydigt där, men det var bara jag som inte röstade ja av allianspartierna. Och i vår kommer det vara så att det är bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som röstar emot, alla andra kommer rösta ja, och förhoppningsvis så är jag magsjuk den dagen. Vi har också förslag om buggning som kommer här. Att diskutera preventiv buggning till exempel. Vad är det för kriterier som gäller där? Kan man anse att det är tillräckligt? Alltså, hur starka ska de kriterierna vara som ska krävas för att man ska få ägna sig åt detta? Men vi har också saker som har skett i historien, där det har varit politiska lösningar. Alltså förhandlingar mellan politiker som har lett till vad som ska till syvende och sist vara gällande. Till exempel tvångssteriliseringar. Det är en politisk process i 30-40 år, någonting sånt där. De kan säkert årtionden bättre än mig, innan det blev så att de kvinnorna som blev tvångssteriliserade fick upprättelse i någon bemärkelse, och de fick ett skadestånd av staten. Innan så var det oavsett partifärg, för det var regeringsskiften däremellan, så att ingen är bättre kålsup än någon annan. Så var det så att de här kvinnornas, alltså erkännandet av övergreppen som staten hade gått gentemot dem, kom inte till stånd. Och det är det här vi måste få en bättring på, för det gör också att lagstiftaren till syvende och sist måste tänka sig för en gång extra innan det hamnar i ett domstolsförfarande. Och då krävs det också att man kan näpsa också riksdagen på, knäppa riksdagen på näsan. Och då behöver vi någon form av domstol. Det behöver inte just vara att vi bygger ett nytt hus på Helgeandsholmen eller klämmer in i gamla stan någonstans. Utan det kan mycket väl vara så att en särskild Umeås, hela vägen, vi kan ta det hela vägen upp i Umeå, så får man lite fler ärenden att hantera det här. Joakim. Jag blev inte vad som var polemiken, för jag håller med om det mesta av det. Jag hade en riktig form, men sen blev det inte så bra. Men alltså att det mesta av det olustiga som beslutas kommer på politisk väg, det kan vi bli för sig vara överens om. Samtidigt så behövs det politiska beslut ändå. Det behövs politik. Jag menar, jag tillhör inte de som tycker att politik är onödigt eller sådär. Nej, det är inte jag. man ska ha respekt för den politiska processen. Så att, men den kan föra vissa avsidor med sig, och den behöver kontrolleras. Det kan vara men det var två saker här. För det första, det här med att om det ska komma uppifrån från EU-nivå. För nu måste först och främst måste skilja upp Europadomstolen och EU-domstolen. Det är två olika domstolar. De har delvis olika funktioner. De kan tangera varandra, de kan överlappa varandra ibland. Men de gör på lite olika sätt. Och framförallt mål för IT på lite olika sätt. Men våra två domstolar har en viktig position i det svenska systemet idag. För det andra, de här processuella medlen som ni talar om. Jag skulle nog vilja påstå att de finns trots allt. Det går att föra in regeringsformen i vanliga rättegångar. Det kan vara brottmål, det kan vara civilrättsliga tvister, det kan vara fastighetsmål, det kan vara förvaltningsprocesser, skattemål och så vidare. Det finns möjlighet att föra in både Europakonventionen och svenska regeringsformen och EG-rätten för den delen. Problemet är att svenska domstolar har med att nedvärdera just regeringsformen, som är väldigt olycklig. Och här går de högsta instanserna i täten. Det absolut tydligaste exemplet är den här så kallade Åke Green-domen från HD för 2 år sedan, hösten 2005. Alltså jag invänder inte mot domen, och det kommer ihåg att den är korrekt, att han blev frikänd. Men motiveringen är nästan skrämmande, därför att fri och rättigheterna i andra kapitel i regeringsformen är nästan exakt likadant utformade som fri och rättigheterna i Europa kommer att vara ytterst små avvikelser. Det är precis lika lätt att tolka andra kapitel i regeringsformen. Vad som saknas är praxis kring andra kapitel i regeringsformen. Och då sa HD i det här målet att lagen som hade tillkommit helt mot folkgrupp utbildning stred inte mot regeringsformen, yttre skyddet för yttrandefriheten i regeringsformen, utan att närmare motivering. Det var inte uppmålat att stred mot regeringsformen, utan att närmare motivering. Sen kom man in på om det stred mot Europakonventionen. Ja, det före man ett evighetslångt resonemang där man fann att om Gren skulle bli frikänd och sen förde målet till Europadomstolen, vilket han väl i sig hade gjort, men det vet man ju inte, det är ändå en spekulation om framtida händelser. Ja, då skulle sannolikt Europadomstolen fälla Sverige för att Sverige hade fällt Gren, så att säga. För det måste man frikänna det. Istället för att säga rakt att lagen strider mot Europakonventionen, så som den har uttolkats av Europadomstolen i Strasbourg. Men detta vågar man alltså inte göra, för det hade varit underkänt den svenska lagen. Istället för man ett jättelångt resonemang med enormt åberopande av praxis från Europadomstolen för att visa att den hypotetiska situationen, att en tilltalad här fast problem, skulle invända mot den dom som den svenska domstolen eventuellt skulle meddela. Då skulle om 7-8 år en annan domstol på högsta europeiska nivå säga att svenska HD hade fel. Och det vill vi ta med dem. Alltså så tar vi det säkra för att säkra och fria idéer. Istället för att tala om klart och tydligt vad som gäller. Sveriges högsta domstol är alltså inte kapabel att ge ett auktoritativt besked om vad som gäller på det här området. Och så för man det här långa resonanset. Där har man vågat inte tillämpa reglerna. Nej, just det. Karin? Ja, jag vill gå lite polemik med det. Du säger att Europakonventioner och svenska regeringsformens andra kapitel i princip motsvaras av varandra. Jag tycker kapitlet i svenska regeringsformen är mycket tunnare. Det har ju färre rättigheter. Och också av tradition, rättstradition, har man varit mer fokuserad på vilka begränsningar som man gör i rättigheterna. Inte vilka rättigheter har vi. Läser man förarbetena när man går in och ser hur lagstiftaren motiverar en ny reglering, så handlar det bara om att man får göra begränsningarna. Men det handlar aldrig om positivt, vad det är för rättighet, vad innebär det att utöva den här rättigheten. Och det är en tradition som vi har. Mm. Och folk som kommer utifrån andra länder ställer sig frågan, men ni börjar ju fel ända. Och hur vänder man den diskussionen? Det finns någon annanstans än i grundlagen. Ja. Men återigen, det här handlar om hur man uttolkar bestämmelserna. Det är helt bättre det du säger om förarbetena. Men läser man bara lagtexten, så väsentliga skillnader är att skyddet för familjelivet och den personliga integriteten är starkare i Europakonventionen. Det är den verkligt stora skillnaden. Och sen finns det näringsfrihet, finns inte med i Europakonventionen, men finns däremot med i svenska regeringsformen. Det är nästan identiskt samma sak förutom alla de här tilläggsprotokollen som har kommit i Europakonventionen. Och begränsningsmöjligheterna är inte större i den svenska regeringsformen. Det är bara att, som du säger, i förarbetena så fokuserar man på begränsningar och inte på utövandet.